alem artık sıkıyor beni. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Kime güvendiysem sırtımdan vurdu. Kime güveneyim ben, kimi seveyim? Kime güvendiysem sırtımdan vurdu. Kime güveneyim ben, kimi seveyim? Sen olsun, kız senden sonra yaşamak, bak bana haram olsun. Bu da benim sana son sözüm olsun. Bir daha seversen iki gözüm kör olsun. Bu da benim sana son sözüm olsun. Senden başka seversen adam avradım olsun. Köşelerinde gençliğim soluldu. Ben böyle yalan aşk istemiyorum. Bana yaptıklarını ben biliyorum. Artık sana kalbimi kapatıyorum. Bana yaptıklarını ben biliyorum. Artık sana kalbimi kapatıyorum. Senin adın gül, benimki diken olsun. Kız senden sonra yaşamak, bak bana haram olsun. Bu da benim sana son sözüm olsun. Bir daha seversen iki gözüm kör olsun. Bu da benim sana son sözüm olsun. Senden başka seversen anlamam. Bakma bizim böyle renkli ışıklar altında yaşadığımıza. Bizim de kalbimiz var, biz de insanız, biz de seviyoruz. Sen gündüzleri gözyaşı dökersin. Senin dostların, arkadaşların, senin ailen sana sorarlar. Hayırdır, neyin var, neden ağlıyorsun? Ben geceleri bir köşede gözyaşı dökerim, kimseler görmez. Hani sana bir söz vermiştim ben, hatırlıyor musun? Bir daha içmeyeceğim diye. İşte ben o sözümü bugün tutamadım. Seninle gittiğimiz her hafta o mekanda aynı masaya oturdum. Bir servis sana açtırdım, bir servis kendime. Açtım bir ellilik, bir kadeh kaldırdım senin bana yaptığın ihanete. Bir kadeh daha kaldırdım senin bana yaptığın kalleşliğe. İşte ben son kadehimi kaldırıyorum bu aleme, bu gurbete. Seni sevdiğim, seni tanıdığım, sana aşık oldum o güne. Sen olsun, kız senden sonra yaşamak, bak bana.